6. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się więc poniedziałek. To 10 dzień kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś mija 13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Kościół katolicki obchodzi wielkanocny poniedziałek. Świąteczne śniadania dla potrzebujących jak co roku przyciągnęły tłumy osób, które nie chciały być same w tym szczególnym czasie. W całym kraju odbędą się dziś uroczyste obchody 13. rocznicy katastrofy samolotu pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Polska delegacja w 2010 roku leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W dzisiejszych uroczystościach weźmie udział m.in. prezydent Andrzej Duda, który złoży wieniec przed sarkofagiem Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Katolicy obchodzą poniedziałek wielkanocny. Jest on kolejnym dniem oktawy wielkanocnej, trwającej przez 8 dni, począwszy od pierwszej niedzieli wielkanocnej. Okres ten traktowany jest jako jedna uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Mimo wyjątkowego charakteru, wierni tego dnia nie są zobowiązani do udziału w mszy świętej. Zgodnie z tradycją w świątyniach w Polsce w poniedziałek wielkanocny Eucharystie sprawowane są jednak według porządku niedzielnego. Teraz w tym serwisie zaglądamy na drogi, nadmierna prędkość i brawura kierowców. Są w tych dniach na celowniku policji. W czasie akcji Bezpieczna Wielkanoc funkcjonariusze szczególnie często wykorzystują urządzenia do mierzenia prędkości samochodów. O ostrożność apeluje nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Niektórzy z nas, aby spotkać się z najbliższymi, pokonują wiele kilometrów, a zatem proszę pamiętać o podstawowych zasadach, które pomogą bez komplikacji dojechać do celu podróży. Przede wszystkim droga to nie miejsce na brawurę, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i dojechać kilka minut później, ale za to bezpiecznie. Co roku w czasie Wielkanocy dochodzi do wielu wypadków drogowych. W zeszłym roku od piątku do poniedziałku doszło do prawie 200 kolizji. W te święta Caritas i inne organizacje pomocowe dbały, by nikt nie był sam. Śniadania wielkanocne dla potrzebujących zorganizowano m.in. w Olsztynie. Samotni mogli spróbować tam żurku, jajek czy białej kiełbasy. Nie zabrakło także domowych ciast. Jednak nie o sam posiłek chodzi, podkreśla dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ksiądz Paweł Zięba. Za każdym razem, gdy patrzymy na te osoby, które tutaj przychodzą, widzimy, że dla nich te spotkania są czymś wyjątkowym, czymś, co daje im namiastkę rodziny, namiastkę domu, namiastkę tego spotkania, które jest istotą tych świątecznych dni. Do tegorocznego śniadania Caritas, organizowanego przez Caritas w Olsztynie, zasiadło kilkaset osób. Choć odwiedzanie grobów pańskich wiąże się z sobotą wielkanocną, przedstawienia grobu Chrystusa można będzie oglądać jeszcze przez tydzień. Krakowianie i turyści tłumnie korzystają z tej możliwości. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się misterium grobu pańskiego w kościele Ojców Pijarów. Aranżacja co roku nawiązuje do bieżących spraw i problemów. W tym roku chcieliśmy poruszyć problem naszej codzienności, wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem autor aranżacji ojciec Piotr Wiśnowski. Ta nasza codzienność traci smak, swój wyraz, sens. Dlatego też grób w tym roku jest utrzymany w jednej stonowanej barwie. Wszystko jest białe, ale bardziej można by było powiedzieć bezbarwne, bezkolorowe. Ale są też kwiaty kolorowe, które odchodzą z centralnego punktu tego grobu. Tak, i od Jezusa odchodzą promienie kwiatów, promienie barw. Z taką nadzieją, że Jezus jest tym, który przywraca nam barwę w życiu. Nawiedzanie grobów pańskich to tradycja w całej Polsce, która skłania do zadumy i przemyślenia, tajemnicy męki i zmartwychwstania, podkreśla franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. To jest element przyciągający. Nie tylko, żeby przyjść, zobaczyć i sobie pójść dalej, ale też jest danie jakiegoś przesłania. Czyli jeżeli wychodzimy, idziemy do następnego kościoła, żebyśmy mieli o czym myśleć. W większości świątyń groby będzie można podziwiać do przyszłej niedzieli, czyli święta Miłosierdzia Bożego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie, a temperatura maksymalna wyniesie na przeważającym obszarze od 11 do 16 stopni. Rano, zwłaszcza na południu kraju, możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200, a nawet 400 metrów. Trójka. Program trzeci. trains in the station won't be stopping long, won't be coming back this way, coming back this way again. Oh, don't miss this chance to face and understand the past, 'cause the truth will set you free, my friend. Lord, Lord, the truth will set you free, my friend. Lord, arriving on this freedom train, riding on to Memphis, where they killed a king, remember that. Derailed for a while, but now we're back on track. Lord, Lord, stopping in Rosewood, picking up survivors. Lord, Lord, Lord, Lord, when you be riding, Lord, we're riding on the freedom train. 10 minut po północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej Eric Bibb, amerykański wokalista i gitarzysta wykonujący własne piosenki. Pamiętam go od wielu, wielu lat, myślę, że od 40 lat mniej więcej nagrywa dobre płyty. Kiedyś także mieszkał w Europie i tu wiele koncertował, no ale czas biegnie i w tym roku Eric Bibb skończy 72 lata. Jego specjalnością jest nadal taki pogodny w tonacji blues o ludzkich sprawach, co usłyszymy za chwilę na przykładzie nagrania Family. właśnie, można by powiedzieć. No, przeszkadzam artyście, żeby dokończył na tych swoich pięknie brzmiących takich półakustycznych instrumentach family, rodzina, to także dominujący temat wielu piosenek. Eric Bibb, amerykański wokalista i gitarzysta, jego nowy album nosi tytuł Riding. Tytułową piosenkę usłyszeli Państwo na początku tej godziny. Ta audycja, proszę Państwa, ma swój adres internetowy. On brzmi dym@polskieradio.pl. No i dostałem sporo listów od Państwa po audycji sprzed tygodnia z informacją, że się Państwu spodobała rozszerzona wersja albumu Alice Bailey, Shining in the Half Light, a zwłaszcza ten cover puszczony tydzień temu. Będzie powtórka. See that light. Piosenkę Long As I Can See The Light napisał przed laty John Fogerty dla swojego zespołu Creedence Clearwater Revival i z powodzeniem tę piosenkę wykonywał, no a po latach sięgnęła po nią Alice Bailey, amerykańska wokalistka i gitarzystka, która wydała rozszerzoną wersję swojego albumu Shining in the Half Light. Na tym albumie w tych poszerzeniach oprócz dwóch coverów i nagrań na żywo w studiu także dwie zupełnie nowe piosenki, oto jedna z nich Hole in My Pocket. Pocket, dziura w kieszeni, jedna z dwóch najnowszych piosenek opublikowanych i stworzonych przez Ellis Bailey, amerykańską wokalistkę i gitarzystkę. Proszę Państwa, zajmiemy się teraz płytą, której jeszcze nie ma, a myślę, że zająć się warto. Za 2 tygodnie, 21 kwietnia, ukaże się na rynku muzycznym płyta formacji Leszek Winder Kwartet Spontaniczny. Ta płyta jest zapisem koncertu zagranego przez świetnych polskich muzyków 19 sierpnia 2020 roku w katowickim klubie Katofonia. A skład zespołu, który tam wtedy wystąpił, był następujący. Leszek Winder, gitara, Krzysztof Ścierański, gitara basowa, Apostolis Antimos, perkusja i Antoni Gralak, trąbka. No więc jak Państwo widzą, zestaw solidny bardzo. Każdy z artystów jest mistrzem swojego instrumentu. Uwaga, uwaga, Apostolis Antimos to jest ten sam artysta, który gra na gitarze zwykle, ale on jest także zapalonym perkusistą, no i w tym składzie wystąpił właśnie jako muzyk siedzący za bębnami. Ten koncert był poświęcony pamięci dwóch pochodzących ze Śląska muzyków. Michał Giercuszkiewicz zmarł 27 lipca 2020 roku i to jego śmierć była bezpośrednią przyczyną zorganizowania tego występu, a Jerzy Kawalec zmarł w 2003 roku. To drugi muzyk związany ze śląskim środowiskiem bluesowym i generalnie muzycznym. Muzyka na tym koncercie była zespołowa, powstała głównie w wyniku improwizacji i podsłuchamy sobie teraz tylko do Państwa uszu jednego fragmentu tej płyty. Leszek Winder, Kwartet Spontaniczny. Thank you. I tak oto byli Państwo, jak sądzę, pierwszymi radiowymi słuchaczami płyty, polskiej płyty, która ukaże się za niecałe dwa tygodnie, 21 kwietnia. Leszek Winder, kwartet spontaniczny. Jeszcze do tej płyty z pewnością wrócimy. Nieco później, bo 2 czerwca, poznamy nowy album formacji Noel Gallagher High Flying Birds. Oj, nie jest to optymistyczna piosenka Noel Gallagher High Flying Birds. Cały album nosi tytuł Council's Kiss, ukaże się 2 czerwca. W wersji deluxe będą także remiksy. Zatem gotowe są już nie tylko piosenki na nowy album Noela Gallaghera i jego zespołu High Flying Birds, ale także remiksy tych piosenek. Co więcej, remiks utworu Pretty Boy, który Państwo usłyszeli, wykonał osobiście Robert Smith. Tak, ten sam, którego znamy z zespołu The Cure. Na zakończenie dzisiejszego muzycznego spotkania mam dla Państwa jeszcze dwie wiadomości koncertowe i zacznę od tej przyjemniejszej. 11 listopada w Łodzi w klubie Wytwórnia w ramach festiwalu Sound Edit wystąpi zespół Sisters of Mercy. Oh. Festiwal producentów muzycznych Sound Edit odsłania swoje koncertowe karty. W lipcu w Teatrze Wielkim w Łodzi wystąpi Liza Gerard, a 11 listopada w łódzkim klubie Wytwórnia Sisters of Mercy. Wiadomość druga, nie tak przyjemna, odwrotna. Koncerty zespołu Camel, które miały odbyć się w maju, także w Polsce, zostały odwołane. Lider zespołu, Andy Latimer, jest kontuzjowany. Ostry przypadek rwy kulszowej nie pozwala mu na grę na gitarze. Co więcej, konieczna jest pilna operacja, a potem także rehabilitacja. Andy Latimer w trakcie swojej kariery wielokrotnie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Mam nadzieję, że te najnowsze także pokona, jednak wróci na te polskie koncerty. Na razie Andy Latimer zapewnia, że będzie walczył o powrót do czynnego muzykowania. Koncertu w maju nie będzie, ale dziś na zakończenie dymu będzie muzyka zespołu Camel. Dym na wodzie. Dziękujemy.